السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. الحمد لله الذي هدانا وآوانا وأطعمنا وسقانا ومن كل بلاء حسن أبلعنا. الحمد لله الذي جمع هذه الوجوه الطيبة في هذا المسجد المبارك والمركز المنور مع شباب السلفية في هذه الجزيرة الزنجبارية، بارك الله في الجميع. حقيقة كثيرة نعمة الله سبحانه وتعالى جزوكو أنه يمسيسي أهل السنة والجماعة السلفيون لأولي مسيحي والتناصر وكنسيحيانا أمباو تكونوا سيسي kunasihiana ambapo kunahusu dini yetu ya Kiislamu. Na kadhalika kuelekezana katika yale ambayo yatakuwa na manufaa nasi fi duniana wa ukhurana, katika dunia yetu كذلك ما آخر يجب. نعماله ونصنبية ونوظنيته جو يدنيته ما دعوة تهيد الدعوة السلفية ونصنبية فمسيسي منصورونا تتنصروا الله سبحانه وتعالى. كذلك أشندي ودعوه كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. أمشى فتشى الله سبحانه وتعالى ya kwamba atashinda yeye na mitume wake. Da'wa iliyokuwa ikisimamiwa na mitume wa Allah itashinda. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam si ngeni kwenu, la tazalu ta'ifatu min ummati 'ala al-haqqi dhahirin, alitowachagua kundi katika umma wangu ambalo limeshikamana na haki, halitowachagua ni lenye kushinda, kuzishinda linganizi na dawa nyinginezo. Kwa hiyo dawa yetu ni mansura, na udhaifu tuliokuwa nao na unyonge ambao tuko nao, lakini ni da'wa mansura. Ndio maana katika aliyoandika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahmatullahi ta'ala alayhi mwanzoni mwa al-Aqida al-Wasatiyya, baada ya mukaddima wake أقسم فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هي اعتقاد يكون أمال لم نصريوا لم أقلوا لم نصريوا فرقة الناجية المنصورة. Kwa hiyo na udhaifu ambao utaonekana tuko nao na unyonge ambao tutakuwa nao muda wa kuwa tumeshikamana katika imani na rasa. Tumeshikamana katika al-aqidatu salafiyatu sahiha. Basi ushindi ni wetu. Heraklu, Heraklu azimu Rum walipokwenda Sham Makureish ila Abu Sufyan na wenzake, Heraklu wakapata habari kwamba wameingia katika mji wa Sham Waarabu kutoka Makka, akiwa tayari ameshaletewa barua ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akiwa analingania Uislamu. Akaajiria Heraklu waitwa wale katika ukumbi maalum, wakaingizwa akina Abu Sufyan kabla ya kusilimu kwake radhiallahu anhu. Heraklu hakuwa akijua lugha ya Kiarabu, alikuwa na mkalimani. Akamwambia yule mkalimani wake, waulize hawa Waarabu ni nani miongoni mwao ambaye ana ukaribu na yule mtu huko kwao anayesema kwamba yeye ni nabii. Ayyukum aqrabu nasaban li hadha ar-rajul alladhi yaz'umu annahu nabii. Swali lilikuwa Abu Sufyan anasema faqultu ana, nikasema ni mimi hapa. Na ni kweli Abu Sufyan ana ukaribu wa nasaba na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa babu yake ima watatu au babu yake wanne harfu. Akasema yule Heraklu, huyo mwekeni mbele ya wenzake, wenzake wawe nyuma yake. Alafu akasema Heraklu kuwaambia wale ambao wako nyuma ya Abu Sufyan, mimi nikamuuliza huyu aliyekuwa mbele yenu maswali juu ya huyu bwana anayedai kwamba yeye ni nabii, akinidanganya Abu Sufyan, nyinyi mlioko nyuma yake nipeni ishara kwamba hapa ameongoka na amedanganya. Kwa hiyo ni sehemu ngumu kwa Abu Sufyan, hajui atakachosema wa nyuma watatoa ishara gani. Akamuuliza mambo mengi ambayo mwisho wake Abu Sufyan Heraklu akakiri kwamba huyu ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika aliyomuuliza, ashrafu nnasi yattabi'unahu am du'afa'uhum, qala bal du'afa'uhum, qala hal yartaddu ahadun minhum sakhfatan li dinihi ba'da an yadkhula fihi, qultu la. Katika aliyomhoji na kumuuliza hao wanaomfuata huyo mtu, ashrafu nnasi yattabi'unahu, ni watu wenye hadhi mbele za macho ya watu, ni watu wenye nafasi zao, ni watu wenye almakana arrafi'a walmanzilata alaliya, ndio wanaofuata, au ni wale watu madhaifu tu wa duni? Akasema bal du'afa'uhum, ni wale madhaifu wao ndio wanaofuata. Katika majibu aliyokuja kuyatoa Heraklu kumwambia Abu Sufyan katika kipande hiki, akamwambia wa hum asba'u rusul, hao madhaifu wao hao ndio wafuasi siku zote wa Mtume, ama wale vingunge wenye sharaf mbele ya watu. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmi, Allah anawataja katika sifa hii. Kwa hiyo na udhaifu ambao uko nao, muda wa kuwa tumebaki katika imanu rasikh na aqida as-salafiyya as-sahiha, basi ghalaba ni yetu sisi. Kwa nini? Kwa sababu Allah ashasema katika Qur'an, kataba Allah la aghlibanna ana wa rusuli, ameshahukumu mola wako ewe Muhammad, amefichisha, ameandika ya kwamba nitashinda kwa hakika, wallah nitashinda mimi na mtume wangu. Mtume leo hawapo wa kuasi wa mtume hao wanaosimamia da'wa waliokuwa wakisimamia mtume wao. Na da'wa hii tunaizungumza hapa kwa maana da'wa mansura ni katika amali ambazo tukufu sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Da'wa tuaddu da'watu ila Allah, huzingatiwa da'wa ya kuwalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min a'zami al-a'mal, ni katika amali tukufu zaidi ambazo atazisimamia muislamu katika njia ya dini yake. Ambayo ataisimamia mtu muislamu katika lengo la kutaka kuwa msuru na kuwaokoa watu. Hii da'wa ya kuwalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, da'wa ya mitume alayhimu salam. Na yule ambaye ataisimamia hii da'wa bila shaka atapata sharaf kubwa. Atapata sharaf hadhi, cheo kilichokuwa kikubwa mno, akiwa yeye ni miongoni mwa walioteuliwa na Allah katika kuisimamia kazi hii ya da'wa. Atakayepata sharafu hii akiwa ni katika wale ambao Allah amewateua miongoni mwa waja wake kusimamia kazi hii waliokuja nayo mitume wa Allah alayhimu salatu wassalam. Al-ilmu ashrafu matlubin wa talibuhu lillahi akrama man yamshi ala qadami. Anasema al-Imam Hafidh Ahmad Hassan, al-ilmu ashraf matlubun wa talibuhu lillahi akrama man yamshi ala qadami. Ilmu hii ambayo bila ya ilmu hakuna da'wa, nisifia da'wa na msimamizi wa da'wa, bila ilmu hakuna chochote. Kama kipo kinachotafutwa ambacho kina hadhi na sharaf ni ilmu. Al-ilmu ashrafu matlub wa talibuhu, na mwenye kuitafuta ilmu ni ashraf talib, na ambaye ana cheo kikubwa mbele ya Allah katika wale wanaotembea kwa miguu yao katika ardhi hii ni wale wanaoitafuta ilmu. Kwa hiyo yule ambaye atavaa vazi hili la kuwalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, afahamu kwamba ana sharaf iliyokuwa kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, akiwa ni miongoni mwa walioteuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. من أحسن قولا؟ لا أحد. آية 33 هي سورة فصلت. ما لمن قول زركانا أمبايا تمشين يولي أمبايا أنا ولنبني واقف الله من أحسن قولا؟ لماذا نسمع العلماء؟ الدعوة إلى الله من أعظم الأعمال. فقد قسم بعد أهل العلم، نظرت إلى المناصب كلها فلم أجد أشرفا من هذا المنصب. موجه العلماء أرسل من المتزامة كاذي زوت نكبي أنغليا جيو جوت mfalme, rais, waziri, mbunge, sijui kadha, uwakilishi, usheha kadha, nadhartu ila almanasib kulliha, nimezikagua na nikavitazama vyeo vyote ambavyo watu wanavipatikia. Watu wapatika, kila mmoja kaka kile, yule kaka kile, huyu katoa rushwa, yule kaua, yule karoga, yule kaonga. Falam ashraka, sijapata katika manasib za watu ambazo huzikodolea macho, sijaona katika manasibi hizo na vyeo hivyo kikubwa zaidi kama mansibi hii ya da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hili la yakhtalifu fihi ithnan, hawakhtalifiani katika haya Waislamu wengi kwamba uraisi au da'wa hivi bora, ukakuna ikhtilafu kama huyo sema hili, huyo sema hili, hakuna ikhtilafu. Kila mtu atasema da'wa ila Allah. Kwa rais akiulizwa atasema da'wa ila Allah, ya ashrafu almanasib, wewe kuwa ni khadiman li dinillahi azza wa jalla, ukawa wewe ni mhudumu unayehudumia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, khasatan fi hadhihi alazminati allati kathurat fiha alfitan walmashakil والبلايا والرزايا حسحسا قد تزمهيز أمراض النجاة فتنة متتيزو مبلاء ممقوطة اتكال المريبات لمناهي تنبور حسحسا قد تكتبهيز